بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بيوم القيامه میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامه اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آ کے رہے گی. ايحسب الانسان ان نجمع عظامه کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه کیوں نہیں ہم تو اس پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دیں. بل يريد الانسان ليفجر امامه بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مزید بدعمالیاں کرتا رہے. يسأل أيان يوم القيامة پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکھیں چڑھیا جائیں گی اور جب چاند گہنا جائے گا اور جب سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. يقول الانسان يومئذ اين المفر اس وقت انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں. كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ہرگز نہیں اسے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہوگا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو بتلایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا. ولو ألقى معاذيرة خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. لا تحرک به لسانك لتعجل به اے میرے حبیب اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. ان علینا جمعه وقرآنه یقیناً اس وحی کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا چاہتے اور آخرت کو چھوڑ دیتے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان يفعل بها فاقره اور کئی چہرے پریشان ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق ہرگز نہیں جب جان ہنسنی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی دم جھاڑ والا ہے اور مرنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ اور ایک پڑلی دوسرے سے جڑ جاتی ہے اس دن تیرے رب کی طرف تیری روانگی ہوتی ہے. فلا صدق ولا صلى اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی. ولكن كذب وتولى بلکہ وحی کو الٹا جھٹلا دیا اور منہ موڑ گیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى پھر رکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل دیا. اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے تجھ پر. ايحسب الانسان ان يترك سدى کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفة من منی یمنا کیا وہ ایک نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر وہ لوتھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے ٹھیک انسان بنا دیا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دی. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کر دے؟